ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಪೋ ಮಹಿನಾ ಪರ್ಯಪಶ್ಯದ್ ದಕ್ಷಂ ದಧಾನ ಜನಯಂತಿ ರ್ಯಜ್ಯಂ ಯೋ ದೇವೇಶ್ವಧಿ ದೇವ ಏಕಾಸೀತ್ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾಯ ವಿಧೇಮ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ 121ವೇ ಸೂಕ್ತ ಕಾ ಜೋ 10ವೇ ಮಂಡಲ ಮೇ ಸ್ಥಿತ ಹೈ ಹಮ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ. इस सूक्त को हिरण्यगर्भ सूक्त कहते हैं क्योंकि इसका पहला शब्द हिरण्यगर्भ है और बाकी जो सारी रचना है वो इस हिरण्यगर्भ से हुई हुई है. और वो हिरण्यगर्भ किसके है, किसका गर्भ है, किसने उसे धारण किया है, तो वो प्रजापति ने किया है. तो इसलिए इसका ऋषि हिरण्यगर्भ प्रजापति है. और क्योंकि वही इसका अधिष्ठाता है इसलिए इसका विषय हिरण्यगर्भ प्रजापति होने से वो इसका देवता है जिसका नाम कह है. हमने आपको बताया था कि इन सूक्तों की बड़ी भारी विशेषता ये है कि ये उपासना से जुड़े हुए सूक्त हैं. पर स्वामी जी महाराज ने इसके 5 मंत्रों को स्तुति प्रार्थना उपासना के अंतर्गत लिया है. 5 को उन्होंने छोड़ दिया है लेकिन हैं तो वो उसी विषय के, क्योंकि जिन जिन मंत्रों को स्वामी जी ने लिया उनमें जो मंत्र हैं इसमें वही हिरण्यगर्भ है, यह आत्मदा है, यह प्राण तो है, ये न देवरुग्रा है और अंतिम मंत्र प्रजापते. तो इस तरह से ये जो 4-5 मंत्र हमारी स्तुति प्रार्थना उपासना में आते हैं. तो इससे क्या समझने की जरूरत है, इससे समझने की आवश्यकता है कि ये सूक्त यद्यपि है सृष्टि विज्ञान का किंतु ये उपासना का सूक्त है, ये उपासना का विषय है. अब प्रश्न ये उठता है कि उपासना का सूक्त है तो सृष्टि विज्ञान से क्या लेना देना, तो सृष्टि विज्ञान से उपासना का क्या संबंध है. ये बात हमें तब समझ में आती है जब हम संध्या करते हुए ऋतंच सत्यंच मंत्रों का पाठ करते हैं. हम वहां कहते हैं ऋतंच सत्यंचाभिधा तपसोध्य जायत ततो रात्र्य जायत ततः समुद्रो अर्णव तत्समुद्रादर्णवादि संवत्सरो अजायत. तो वहाँ जो सृष्टि की रचना है वो भी तो उपासना का अंग है, संध्या भी तो उपासना है. उस सम्यक ध्यान जिसका हम कर रहे हैं, उस परमेश्वर का कर रहे हैं, तो उसमें उसकी जो सृष्टि रचना की विद्या है उसका भी चिंतन कर रहे हैं. उसका चिंतन करने से क्या होता है, उसका चिंतन करने से इस सृष्टि में उसका जो निर्माण है, उसकी रचना है, उसका पता लगता है. उसकी रचना से रचनाकार का पता लगता है. उसकी कुशलता से इसमें जो योग्यता है उसको देखने से उस रचनाकार की योग्यता का पता लगता है. इसलिए वो इस समस्त का बनाने वाला है. इस बात को हमारे सारे उपनिषद जो हैं तो उपासना के, किंतु सृष्टि के बारे में वो जरूर चर्चा करते हैं. ऐसा ही एक प्रसंग तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, तस्माद् वायु तस्माद् आत्मन आकाश संभूत आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्ने आप अद्भ्य पृथ्वी पृथिव्या औषधय औषधिभ्यो अन्नम अन्नाद् रेत रेत स पुरुष इति. तो ये कहता है कि सृष्टि में एक बनाने के क्रम को बहुत जगह बहुत प्रकार से कहा है. तो कभी कभी हमारे मन में एक संदेह होता है कि ऐसा नहीं है कि ये ठीक हो सकता है, वो गलत हो सकता है, वो ठीक हो सकता है, ये गलत हो सकता है. ऋषिदान कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि सृष्टि विद्या का बहुत बड़ा विषय है, व्यापक विषय है. तो इस विषय को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से देखा गया है, अलग अलग दृष्टि से देखा गया है. कहीं इसके मौलिक रूप में देखा गया है, कहीं इसके विकसित रूप में देखा गया है, कहीं इसके केवल चरण, कितने चरणों में इसका निर्माण हुआ है उसे देखा गया है. जैसे इस प्रसंग में यहां केवल उसके चरण बताए गए हैं, उसकी विशेष प्रक्रिया नहीं बताई गई है। तस्माद वा ये तस्माद आत्मन आकाश संभूत। अब वो कहता है उस परमात्मा ने जो पहली चीज बनाई वो आकाश बनाई। अब हम इसके लिए पीछे तो ये पढ़ चुके हैं कि आकाश दो तरह का है, भौतिक है और अभौतिक है, और भौतिक आकाश का निर्माण पंचभूतों के साथ हुआ है। लेकिन है साथ में तो क्रम तो बनाना ही पड़ेगा, एक एक चीज बन रही है तो वो कैसे बन रही है, तो उसके लिए कहा कि आत्मना आकाश संभूत। इस संसार में जिस वस्तु की सबसे पहले आवश्यकता है वो पहले बनती है, और जिसकी आवश्यकता बाद में पड़ती है व्यक्ति उसे बाद में बनाता है। तो वैसे ही यहां पर भी इस बात को समझाया गया है। कहता है तस्माद वा ये तस्माद आत्मना आकाश संभूत। आकाश उत्पन्न होता है आकाशाद वायु, आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु और अग्नि, वायु से अग्नि होता है, अग्ने आपह अग्नि से जल होता है, अद्भ्य पृथ्वी, पृथ्वी जलों से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथिव्या अन्नम पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से वीर्य रस उत्पन्न होता है और उससे प्राणी उत्पन्न होता है, अन्नाद रेत रेत स पुरुष इति। तो मनुष्य जो बना है वो उसकी अंतिम कड़ी है, ये अंतिम रूप है उसका बनने का, लेकिन उसका प्रारंभ जो है वहां से है। तो उसको बनाने वाला कौन है, तो कहता है आत्मना संभूत। वो आत्मना संभूत, यहां फिर वही बात हमको समझने की है कि यहां पर वो आत्मा इसका उपादान कारण नहीं है, क्योंकि जो बनी हुई चीज अंत में है पुरुष संभूत, तो बीच की जितनी चीजें हैं वो सब न तो उधर आत्मा से जुड़ी हुई हैं न इधर आत्मा से जुड़ी हुई हैं, अर्थात इधर भी वो आत्मा से भिन्न है तो उधर भी वो आत्मा से भिन्न है। संसार को बनाने वाले ने जब बनाया है तो संसार जिन चीजों से बना है, संसार में जो चीज बनी है वो उस आत्मा से भिन्न है। आत्मा उसका कर्ता तो है, आत्मा उसका उपादान कारण नहीं है, आत्मा के आत्मा रूप वस्तु से वो चीजें बनी नहीं है, इसलिए उस किनारे पर भी आत्मा है और इस किनारे पर भी आत्मा है, तो बीच का क्या। तो बीच के बीच का यदि नहीं है तो दोनों आत्मा व्यर्थ हो जाएंगे, क्यों, वो बनाकर क्या करेगा और वो किसके लिए बनाएगा, और ये यदि बनी नहीं होंगी तो ये बिना वस्तुओं के क्या करेगा, अर्थात ये साधन के बिना, शरीर के बिना, संसार के बिना इसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। वैसे ही यदि वो है, ऋषि दयानंद कहते हैं कि परमेश्वर ज्ञानवान है, तो वो कहते हैं ज्ञान का कोई फल होना चाहिए, अर्थात ज्ञान का कोई उपयोग होना चाहिए। तो परमेश्वर, हम अपने लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो कैसे करते हैं, कुछ स्वार्थ के लिए करते हैं, कुछ परार्थ के लिए करते हैं, कुछ अपने लिए करते हैं, कुछ दूसरों के लिए करते हैं। तो हमारा ज्ञान कुछ अपने काम में आता है, कुछ दूसरों के काम में आता है। तो ज्ञान यदि काम में नहीं आए तो ज्ञान का लाभ क्या है, ज्ञान के होने का मतलब क्या है। इसलिए परमेश्वर जो ज्ञानवान है वो संसार क्यों बनाएगा, उसको बिना बनाए काम चलता होगा तो क्यों बनाना चाहिए। वो एक जगह लिखा है कि वो व्यर्थ ही क्यों परेशान होता है या क्यों परेशान करता है, वो स्वयं भी बिना बनाए रह जाता और हम भी वैसे ही रहते तो क्या बिगड़ जाता। ऋषि दयानंद कहते हैं ये आलसी प्रमादी अकर्मण्य लोगों का विचार है। मनुष्य का जो ज्ञान है इसका फल है कुछ करना, उससे लाभ उठाना, उससे सुख उठाना, उससे आनंद प्राप्त करना, और उसका भी फल है कि उस ज्ञान को देना, उस ज्ञान का लोगों को सुख आनंद उठाने के लिए साधन बताना। तो इसलिए इस संसार के दो जो किनारे हैं, दो जो सिरे हैं, उसके पहले सिरे पर परमेश्वर है और उसके अंतिम सिरे पर जीवात्मा है। तो वो परमेश्वर उस श्रृंखला का प्रारंभ करता है जिसका अंतिम परिणाम जीवात्मा है, जो इसका उपयोग करता है। तो एक उपयोग करने के लिए तैयार करता है और एक उपयोग करने के लिए तैयार होता है। तो जो तैयार करता है उसे हम परमेश्वर कहते हैं और जो तैयार होता है उसे हम जीवात्मा कहते हैं। इसलिए इस पूरी श्रृंखला में पहली कड़ी के रूप में कहा गया तस्माद वा ये तस्माद आत्मना आकाश संभूत, अर्थात उस परमात्मा से ये आकाश उत्पन्न हुआ। तो भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा लग सकता है कि आकाश परमेश्वर ने उत्पन्न किया है तो उत्पन्न तो जैसे कोई भी व्यक्ति है कि भाई ये व्यक्ति सुनार ने बनाई है, तो इस कुंडल को सुनार, ये कुंडल सुनार से बना है, उस सुनार ने बनाया है, उस सुनार से बना हुआ है, तो वैसी जो दो होते हैं वैसी ही परिस्थिति यहां भी है। क्यों कि बीच की जितनी भी चीजें हैं, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, ये सारे के सारे पदार्थ जड़ हैं। अन्न है वो भी जड़ है, तो अन्न से उत्पन्न जो सामर्थ्य है वो भी जड़ है। तो ये सब जड़ वस्तुएं निर्माण से लाभ लेने वाले तक के बीच की स्थिति में हैं। तो तस्माद वा ये तस्माद आत्मना आकाश संभूत। तो यहां कहा कि वो इन सब वस्तुओं में विद्यमान है। देवेश्वधि देव एक आसीत, वो इन सब वस्तुओं में क्यों नहीं विद्यमान होगा? विद्यमान इसलिए होगा कि वो उसने पुरुष तक का निर्माण किया है, पुरुष तक का निर्माण किया है, मतलब आकाश का, वायु का, अग्नि का, जल का, पृथ्वी का, अन्न का, पुरुष का निर्माण किया है। तो वो यदि उसने निर्माण किया है तो उसकी उपस्थिति आपको सब जगह मिलेगी। जैसे कोई मनुष्य कोई चीज बनाता है तो उसकी पहचान, उसकी छाप, उसकी योग्यता उस वस्तु में आपको दिखाई देगी। तो वो वस्तु परमेश्वर की बनाई हुई है तो वो उसमें अवश्य उसकी छाप होगी। और वो क्योंकि परमेश्वर उसको अभी बनाकर हट नहीं गया है, परमेश्वर ने बनाकर अपने को अलग नहीं कर लिया है। हमारे में और परमेश्वर के काम में अंतर क्या होता है? हम तो कोई चीज बनाते हैं, बनाकर अपने को अलग कर लेते हैं, वस्तु अलग हो जाती है। लेकिन परमेश्वर की एक भी बनाई हुई चीज ऐसी नहीं है जो बनाने के बाद परमेश्वर ने उसे अपने से अलग कर दिया हो, अर्थात अब उसमें कुछ करने योग्य बात न बची हो। वो क्या है कि हम तो चेतन के साथ भी ऐसा संबंध नहीं रख सकते जैसा परमेश्वर जड़ के साथ रखता है। हमारी तो संतान है, हमने उसका पालन किया, पोषण किया, तो एक दिन वो हमसे स्वतंत्र हो जाती है। उस दिन ना हमें उसकी आवश्यकता होती है, ना हमें उसकी आवश्यकता होती है, हमको वो भी नहीं कुछ समझता, गिनता चला जाता है, तो हमको भी कोई चिंता नहीं, यह चला गया और दूसरा है। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर जड़ वस्तुओं का निर्माण करके उसके साथ बना रहता है और समय आने पर स्वयं ही उसको नष्ट भी करता है, प्रलय में भी लाता है। इसलिए उसकी उपस्थिति से हमारी उपस्थिति इस अर्थ में भिन्न है। हमारी उपस्थिति में हम चीज से अलग हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में वो संसार की किसी भी वस्तु से भिन्न नहीं है। तो यही सबसे बड़ा अंतर है। इसलिए परमेश्वर सदा इसमें विद्यमान है, तो बनाते हुए विद्यमान है, बनाने के बाद भी विद्यमान है, और जब उसने बनाया है वही चला रहा है। तो जब उसको आवश्यकता नहीं होगी, जब वस्तु में सामर्थ्य नहीं होगा या वस्तु का उपयोगकर्ता नहीं होगा, तो उस वस्तु को वो बिखेर भी देगा, समाप्त भी कर देगा, यथास्थान पहुंचा भी देगा। इसलिए मंत्र में जो बात कही गई है कि देवेश्वधि देव एक आसीत, वो इन सब वस्तुओं के अंदर स्वयं विराजमान होकर के काम कर रहा है, इस बात को उपनिषद अनेक रूपों में समझाता है। तो ये यहां भी इस मंत्र में कहा गया, देवेश्वधि देव एक आसीत, वो सब वस्तुओं में विद्यमान था, विद्यमान है और विद्यमान रहेगा। इसलिए हम जब उपासना करेंगे तो किसकी करेंगे? तो जहां उसको जानते हैं, देखते हैं, वहीं तो करेंगे। तो वो रचना किस में दिखाई दे रही है? तो जड़ वस्तुओं में वो रचना दिखाई दे रही है। जहां पृथ्वी है वहां दिखाई दे रही है, जहां प्रकृति है वहां दिखाई दे रही है, अर्थात वो प्रकृति से बाहर तो है, लेकिन हम उसको कैसे अनुभव करते हैं? हम उसको अनुभव प्रकृति से बाहर नहीं करते, हम उसको अनुभव प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा, प्राकृतिक पदार्थों के अंदर करते हैं। जैसे हम इस शरीर से बाहर हो जाएं तो हम परमेश्वर का बोध नहीं कर सकते, परमेश्वर का भान नहीं कर सकते, परमेश्वर का अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इस शरीर से जुड़ जाते हैं तो इस शरीर के साधनों से, साधनों में परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए हमारे पास इस प्रकृति के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि परमेश्वर इस प्रकृति से बाहर हो और हम भी इस प्रकृति से बाहर हों, तो क्या हमको परमेश्वर की प्रतीति हो जाएगी या परमेश्वर की अनुभूति हो जाएगी? यदि ऐसा हो सकता तो ये संसार की फिर आवश्यकता नहीं थी। हम बिना शरीर के तो वैसे ही हैं, हम निराकार चेतन हैं और परमेश्वर भी निराकार चेतन है, लेकिन ये निराकार चेतन होने के बाद भी निराकार परमेश्वर से सीधा क्यों नहीं जुड़ता, सीधा क्यों नहीं उससे मिलता, उसका क्यों नहीं साक्षात्कार करता? उसका कारण ये है कि इसका जो अल्पज्ञता रूप गुण है उसके कारण से इसके पास जानने के साधन नहीं हैं, वो जानने चलने का रास्ता नहीं है, दूर तक जाने का उपाय नहीं है, इसलिए इसको भी एक साधन की आवश्यकता है जिसे शरीर हम कहते हैं। तो ये शरीर के बिना उसका अनुभव नहीं कर सकता, तो वो कहाँ अनुभव करेगा? तो वो भी उस वस्तुओं में उसका अनुभव करेगा। आप उसको यजुर्वेद की भाषा में कह सकते हैं, प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर अजायमानो बहुधा विजायते, तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरः तस्मिन् तस्थुर भुवनानि विश्वा। तो इस विश्व के अंदर उसकी उपस्थिति को हम देखते हैं वस्तुओं को देखने से, वस्तुओं का साक्षात्कार करने से हमें उस वस्तु में विद्यमान दूसरा जो तत्व है, संचालक है, जो चेतन है, उसके अंदर जो परिवर्धन ला रहा है उसका हमें बोध होता है, और बोध हमारा इन्हीं साधनों से, इन्हीं तत्वों से होता है। तो इस तरह से इस आत्मा की यात्रा उस आत्मा तक जो पहुंचती है वो इन साधनों के बिना नहीं पहुंचती है। इसलिए प्रकृति हमारे उपासना का बिंदु है, प्रकृति हमारी उपासना का केंद्र किस तरह से बनती है। हम बाहर यदि इंद्रियों से इन्हीं वस्तुओं को काम में लेते हैं तो हमको लगता है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उल्टे रास्ते पर चल रहे हैं, संसार के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन हम जब आत्मा के रास्ते पर चलते हैं तब भी तो ये संसार ही सारा हमारे सामने होता है। तो इस सारे संसार को हम देखते हैं तो देखते हुए अनुभव कर रहे हैं कि इस संसार की प्रत्येक क्रिया को वो परमेश्वर के द्वारा हम संचालित होता हुआ देख रहे हैं। तो इन सारे के सारे जो मंत्रों में हमने जो बात देखी कि उपासना का सृष्टि विज्ञान से क्या संबंध है, तो उपासना का सृष्टि विज्ञान से ये संबंध है कि सृष्टि में जो विज्ञान है वो जिसका है, सृष्टि में जिसने ये रचना करने वाले का जो विज्ञान है, उस विज्ञान को समझने के लिए, सृष्टि विज्ञान के कर्ता को जानने के लिए उसके विज्ञान को समझना आवश्यक है। इसलिए उपासना के साथ इस सृष्टि विज्ञान के इस रहस्य को जोड़ा गया है, और इसके द्वारा हर मंत्र में ये समझाया गया है कि कैसे हम इस सृष्टि को देख करके, इस सृष्टि की प्रकृति के नियमों को समझ करके हम ये अनुभव कर सकते हैं कि संसार में वही परमेश्वर इसका संचालक है, जिसको हमने कहा है कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।